Valkenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Ze zijn eruit in Den Haag. PVV, BBB, NSC en VVD hebben een voorlopig regeerakkoord bereikt. Maar wie de premier moet worden, die naam is nog steeds niet bekend. En de premier van Slowakije is neergeschoten. Hij verkeert in levensgevaar. Wat is daar gebeurd? Nu eerst het NOS Journaal met Christian Bonenbakker. De vier onderhandelende partijen hebben een voorlopig regeerakkoord gesloten dat nu zal worden voorgelegd aan de Tweede Kamerfracties van deze partijen. Als er geen grote bezwaren zijn, volgt later een presentatie. Over de beoogde formateur en beoogde minister-president is nog niets bekend. Wilders zei dat de partijen het daar wel over hebben gehad, maar dat ze dat gesprek op een later moment zullen voortzetten. De Slowaakse premier Fico is neergeschoten en verkeert in levensgevaar. De schietpartij was in Handlova, een stadje zo'n 150 kilometer ten oosten van de hoofdstad Bratislava. Er waren volgens een Slowaakse tv-zender 4 schoten te horen. Zijn woordvoerder schrijft op Facebook dat Fico er slecht aan toe is, zegt correspondent Gim Balduk. Hij is per helikopter vervoerd naar Banská Bystrica, een stad in de buurt vanaf daar. Eigenlijk had hij naar Bratislava moeten gaan, wordt er geschreven in dat bericht, maar dat was vanwege het lange vliegen niet mogelijk. Er zou een verdachte zijn opgepakt, vermoedelijk de schutter. Het motief is onduidelijk. De 59-jarige Fico staat bekend als linksnationalistisch en pro-Russisch. Hij is sinds oktober vorig jaar premier van Slowakije en was dat eerder ook al 2 keer. Personeel in Franse gevangenissen roert zich een dag na de moord op 2 bewakers. Ze werden klemgereden en gedood, waarna een gevangene die ze vervoerde wist te ontsnappen. In een aantal gevangenissen in Frankrijk hebben medewerkers ingangen geblokkeerd. Ze eisen betere werkomstandigheden. De ontsnapte gevangene is nog altijd voortvluchtig. De verdachte van een fatale schietpartij in Zwijndrecht heeft de rechter gevraagd om een levenslange celstraf. De man zegt verantwoordelijkheid te nemen voor wat hij heeft gedaan. Vorig jaar januari zou hij bij een winkelcentrum op zijn ex-partner en haar moeder hebben geschoten. De moeder kwam daarbij om het leven. En Wouter Kolff wordt de nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De VVD'er is nu nog burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad. Als commissaris volgt hij Jaap Smit op, die met pensioen gaat. Kolff was vorig jaar juist herbenoemd voor een 2e termijn in Dordrecht. De Universiteit van Amsterdam gaat morgen weer open. De UvA is sinds gisteren gesloten vanwege ongeregeldheden bij pro-Palestijnse demonstraties. Een langere sluiting is overwogen, maar het belang van het doorgaan van het onderwijs en onderzoek gaan voor, zegt de bestuursvoorzitter. We zien een enorme woede, en die delen wij ook, over de oorlog in Gaza op dit moment. Maar we zien tegelijkertijd een aantal vreedzame demonstraties die dan na afloop gekaapt worden door niet-vreedzame activisten, tot en met een jacht op mensen. Mensen zijn echt in paniek de gebouwen uitgevlucht, en dat is onacceptabel. Maandag was er een demonstratie tegen de oorlog in Gaza en het opbreken van studentenprotesten vorige week. Daarna drong een groepje het gebouw binnen en veroorzaakte daar veel schade. Het UvA-bestuur deed aangifte en het gebouw op het Roeterseiland werd 2 dagen gesloten. Jonathan Milan heeft zijn 2e etappe deze Giro gewonnen. De Italiaan was sneller dan de Belg Tim Merlier, die 2e werd. Fabio Jakobsen viel vlak voor de finish. Hij werd meegesleurd door een andere renner. De Sloveen Tadej Pogacar blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer. In het noorden zonnig en zomers warm. In de rest van het land is het bewolkt en vallen buien. Ook vannacht vallen er buien. In het noorden blijft het droog. Morgen is het vooral bewolkt en vallen er buien in het zuiden en midden van het land. In het noorden schijnt af en toe de zon. En van zuid naar noord wordt het 17 tot 25 graden. Christian, dankjewel. We gaan naar Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemiddag, Robert. Hi Fleur, goedemiddag. Is het druk vandaag? Ja, dat is onder invloed van die buien waar je net al over hoorde. Met name in de Randstad en in Noord-Brabant is het flink druk. Bij elkaar 700 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er zijn 2 rijstroken dicht aan de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht na een ongeluk bij Valkenswaard. Vanaf knooppunt Batadorp rijdt het al langzaam over 11 kilometer met een uur vertraging. 40 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Dat ding staat bij knooppunt Holendrecht de rechte rijstrook te blokkeren. 11 kilometer file daar. 20 minuten oponthoud op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. En na een ongeluk is de linker rijstrook van de A65 is dicht. Vanuit Tilburg naar Den Bosch is dat het geval. Bij Biezenmortel 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ster. In Museum No Hero. Beeldhonger. Hungernacht Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Het moment van waarheid. Dit is het moment. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze microscoop is gemaakt door Caroline Bleker. Miljoenen IVF-baby's hebben hun leven te danken aan dit apparaat. Jekels jacht. Vanavond om 9:45 bij de NTR op NPO 2. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. NOS NTR. De onderhandelende partijen in Den Haag zijn eruit. Geert Wilders bracht het nieuws een half uur geleden. We hebben een onderhandelaarsakkoord, dus dat is heel goed nieuws. Maar natuurlijk is er pas een definitief akkoord als de fracties waar we nu naartoe gaan ook een akkoord hebben gegeven. Maar het goede nieuws is dat we een onderhandelaarsakkoord hebben. Dus wij gaan het nu allemaal aan onze fracties verdedigen in de hoop dat we al dan niet met amendementen er vandaag definitief uit gaan komen. Ja, dat puntjes op de i zetten vanmiddag, dat duurde toch wat langer dan gedacht. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En dus gaan we naar Den Haag, naar politiek verslaggever Lars Geert. Ja, Lars, wij hier in Hilversum en heel journalistiek Den Haag stond de hele middag startklaar. Ja. Maar het duurde dus allemaal wel iets langer voordat ze dus uiteindelijk naar buiten kwamen. Weet je waarom het wat langer duurde? Nou ja, we dachten eerst, dan zijn misschien wel heel veel i's in zo'n hoofdlijnakkoord, als je daar zoveel puntjes voor nodig hebt. Maar waar het uiteindelijk op neerkwam, was dat het toch nog niet helemaal rond was als het ging om de financiën. Er waren nog wat vragen over pensioenen, zo wij begrijpen. Er is een nieuw pensioenstelsel in de maak. Dat is goedgekeurd door het vorige kabinet en de vorige kamers. Alleen 3 van de 4 partijen, PVV, BBB en vooral NSC, hebben veel moeite met dat nieuwe stelsel. Die wilden daar nog aanpassingen op. De VVD die is heel gelukkig met dat stelsel. Die wil dat eigenlijk niet. En daar schijnt vanochtend nog behoorlijk over gesteggeld te zijn over die aanpassingen. En daarom duurde het ook veel langer dan we van tevoren hadden verwacht. Want toen ze eruit kwamen vannacht, heel laat, 2:30 zo ongeveer, toen zeiden ze, nou, het is morgen inderdaad nog heel even iets scherp slijpen en dan moeten we er toch wel uit zijn. Nou, de morgen, dat werd middag, dat werd avond. En het bleek dus dat rond 4:30 ze er definitief uit waren. Toen kwam Geert Wilders ineens naar buiten en meldde dat er dat onderhandelaarsakkoord was. Ja, en na hem volgden nog de 3 andere onderhandelaars. Ja, hoe zou je typeren? Hoe was de stemming? Nou ja, normaal gesproken zou je een heel veel opluchting zien bij iedereen. Maar op de een of andere manier had ik toch niet dat idee. Ik denk dat ze opgelucht zijn dat deze fase in ieder geval is afgerond. Ze zien er allemaal moe uit. Ze zeggen ook dat ze allemaal moe zijn. Dus ik kan me zo voorstellen dat dat in ieder geval voor hen een hele opluchting is. De vraag is natuurlijk nu wel, ben je ook nog blij met wat er nu gaat komen? Je hebt het hoofdlijnenakkoord gehad. Dat moet je aan de rest van Nederland laten zien. En dan gaat de rest van Nederland bedenken wat zij ervan vinden. Dus ze zijn opgelucht. Caroline van der Plas zei dat ze blij was. Dat het een goed akkoord was voor Nederland. Pieter Omtzigt zei ook dat hij ermee kon leven. De VVD zei heel weinig. Maar in ieder geval wel dat ze blij waren dat ze eruit waren. En ja, Geert Wilders ook. Ja, en Lars, je zei net dat akkoord op hoofdlijnen, zoals zij dat dan zelf noemen, daar moet Nederland wat van vinden. Nou, daar willen wij heel graag wat van vinden, maar wat staat erin? Ja, nou ja, dat weten we dus nog niet, in alle eerlijkheid. En dat duurt ook nog wel even voordat we dat weten. We gingen eigenlijk ervan uit, hier in Den Haag, dat die presentatie van dat akkoord nu ongeveer wel zou zijn. Want als je in de ochtend nog eventjes wat zaken af zou moeten tikken, dan kun je dat daarna met je fracties gaan bespreken. En dan kun je een mooie persconferentie houden waarbij je als 4 partijen uitdraagt wat je nou hebt afgesproken en hoe je wat jullie betreft Nederland mooier gaat maken. Maar vooralsnog weten we eerlijk gezegd nog heel weinig van wat erin staat. En duurt het ook nog wel even voordat we dat te horen krijgen. In ieder geval niet op dit moment. Nee, want het moet dus ook eerst nog naar de fracties. Ja. Kan het dan daar nog op mislopen? Of is dan de verwachting dat die fracties of bepaalde leden daarvan nog dwars gaan liggen? Nou ja, dat ligt eraan bij welke fractie je het vraagt. Bij de PVV verwacht ik niet. Eerlijk gezegd, de PVV-fractie, dat is in principe Geert Wilders. Het moet wel heel gek lopen als die niet kunnen instemmen met wat Geert Wilders heeft afgesproken. BBB-leider Caroline van der Plas was ook wel helder. Ze gingen vanuit dat haar mensen van de BBB, veel daarvan hebben ook aan tafel gezeten de afgelopen weken als secondant van Caroline van der Plas. Dus die weten al wat erin staat. Dus de kans is ook vrij groot dat die ermee akkoord gaat. En ja, en dan blijven er nog twee partijen over. NSC van Pieter Omtzigt. We weten dat daar heel veel terughoudendheid was in het in een coalitie stappen, in welke vorm dan ook, met de PVV. Ze wilden afspraken over de rechtsstaat. Ze wilden heel erg zeker zijn dat mensen niet over de schreef zouden gaan. Nou, daar kan wellicht nog een kink in de kabel komen. En het tweede is de VVD. Ook daar zijn mensen die vinden dat bepaalde opvattingen van PVV, maar wellicht ook van BBB, of scherp ingaan tegen wat zij vinden. En dus is het ook nog maar niet zomaar gezegd dat Dylan Jezugus, de VVD-leider, dit hoofdlijnenakkoord zomaar door de fractie krijgt. Ook omdat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld NSC en BBB, niet veel VVD'ers aangeschoven zijn in de afgelopen weken. En aangezien er geen zijtafels zijn geweest, zoals dat dan heet, oftewel tafels waar de verschillende kamerleden van verschillende partijen met elkaar onderhandelen. Nee, er was maar één tafel. Kan het ook zomaar zijn dat er heel veel verrassingen in staan voor VVD-kamerleden. Zij gaan er in ieder geval al vanuit dat het behoorlijk lang gaat duren voordat ze eruit zijn. Ja, precies. Laten we eens eventjes naar die VVD-fractie toe gaan. Daar staat Ewout Kiefiet, onze verslaggever. Ja, lang duren. Ik hoorde inderdaad partijleider Jezugus al zeggen, we gaan eten bestellen. Dus het is de verwachting dat ze er nog wel even over moeten praten, of niet? Ja, dat is het inderdaad. De VVD zit op een geheime locatie in Den Haag, maar het geheim is er inmiddels wel een beetje vanaf. Het is het Johan de Withuis aan de Kneuterdijk, waar ik nu in de druipende regen sta en waar ik inderdaad al die Kamerleden ook zag binnen druppelen, één voor één, uit die fractie. En die Kamerleden waren toch vooral ook benieuwd en zeiden dat ze het grondig gaan bestuderen. Mevrouw Jezugus, kan het nog misgaan? Kan nog misgaan. De fracties moeten het lezen, hè? Dus de fracties gaan erover. Hoe spannend wordt dat? Nou, dat gaan we merken, maar we gaan daar lekker de tijd voor nemen. Dus ik zie u vanavond later. Meneer Erkens, we hebben de speur toch gewonnen, denk ik? Ja. Wat heeft u mee, koekjes? Ik heb crackers mee. Ja, ik heb al honger. Bent u benieuwd naar die 45 pagina's? Dat gaan we nu bespreken allemaal, toch? Ja. Waar gaat u vooral op letten? Ik weet welk gebouw het gaat zijn, toch? Deze of de volgende? Deze, ja. Toch? Deze, ja. Waar gaat u op letten? Daar ga ik niks over zeggen. We gaan het eerst allemaal bespreken binnen. Bente Becker, waar gaat u op letten als u het akkoord gaat lezen? Ik ga er nu helemaal niks over zeggen. Ik ga eerst eens naar binnen en dan gaan we het allemaal zien. Maar is er iets specifieks waar u op gaat letten? Ik ga er echt niks over zeggen. We gaan nu eerst lezen. Meneer Van Kampen, ja? Is er dan nog kans dat u niet akkoord gaat? Ik heb geen idee. We gaan eerst de stukken lezen die voor ons zijn voorbereid. Dan gaat u misschien vooral letten op stikstof? Ik let overal op, omdat alle thema's belangrijk zijn. U heeft er wel wat botsingen over gehad met BBB. Wat denkt u? Wat staat er in het akkoord over? Ik ga gewoon kijken wat erin staat. En we gaan dat met elkaar lezen en bespreken als fractie. Zo doen we dat. Wordt het een lange vergadering, denkt u? Dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Dus ik ga nu naar binnen. Ja, hij ging naar binnen. Tom van Kampen, dat is de stikstofwoordvoerder. Maar in die fractie zitten natuurlijk ook nog twee mensen die het beleid gemaakt hebben de afgelopen jaren. Van den Burg op asiel. En ook Van der Wal op stikstof. Nou, die gaan toch misschien wel dingen lezen die zij anders hebben gedaan in het vorige kabinet. Misschien gaat die spreidingswet er wel aan. Misschien gaat het stikstofbeleid wel helemaal op de schop. Dus dat kan inderdaad heel spannend worden in deze fractie. Misschien wel de spannendste vergadering van de vier. En Jessica zei het net al, dit gaat heel erg laat worden hier in het Johan. Ja, ze zei, ik zie je vanavond laat. Nou, dan weet je dat, ja. Ewout. Dank je wel. Ja, ik ga ook maar lunch bestellen, denk ik. Ja, of wat crackers misschien. Roel Bosjes, collega-verslaggever, staat bij NSC, de partij van Pieter Omtzigt. Roel, was dat ook een geheime locatie? Nee, ik sta lekker droog, want ik sta namelijk in het gebouw van de Tweede Kamer voor de fractiekamer van Nieuw Sociaal Contract. Omtzigt kwam aan vlak voor 5 uur bij zijn medewerkers en kamerleden die eerst naar hem hadden zitten kijken via de televisie toen hij uit die formatiekamer kwam. En toen hij aankwam, kreeg hij luid applaus van de mensen. De mensen kijken hier ook echt blij en opgelucht. De mensen, de medewerkers en de Kamerleden hebben vanmiddag de tijd zitten doden op een gegeven moment met schaken en puzzelen. Want zij moesten ook wachten op witte rook. Zij hadden ook verwacht dat het wat sneller zou gaan. Dat de puntjes op de i zetten minder lang zou duren dan het duurde. Maar toen het er eenmaal was, zag je opgeluchting en blijdschap op de gezichten. En dus een applaus voor Omtzigt, die nu in de fractiekamer zijn partij, zijn fractie, te woord staat. Uitlegt welk akkoord hij gesloten heeft, wat het onderhandelaarsakkoord is. Hij zegt, ik geef mijn mensen natuurlijk, net zoals ik dat zelf wil, de tijd om de stukken te lezen. En dan gaan ze het met elkaar erover hebben of dit genoeg is. Ja, en het is dus de verwachting, als ik jou zo hoor, dat dat wellicht iets minder, ja, minder kritisch is misschien niet het goede woord, maar waarbij de VVD echt nog de vraag is of sommige mensen niet, niet echt bijvoorbeeld bezwaren hebben tegen bepaalde onderdelen. Klinkt dat met zo'n applaus toch anders bij NSC? Ja, dat klopt. Ik sprak vanmiddag met een aantal Kamerleden hier. En die zeggen ook, wij zijn gedurende het proces sinds de verkiezingen best vaak meegenomen in de stappen die genomen zijn. Er was twijfel, moeten we wel in zee gaan met de PVV van Geert Wilders? Uiteindelijk hebben ze besloten dat dus te gaan doen, omdat ze afspraken gemaakt hebben met de PVV. Afspraken waarin ze denken dat ze genoeg hebben vastgelegd, dat ze erop kunnen vertrouwen dat, ja, dat de PVV niet verder gaat dan zij willen. Ze hebben er dus vertrouwen in. Ze zijn meegenomen in die stappen. Maar niet in die laatste stappen van de afgelopen dagen. Niet in de details over de financiën en niet in de details over de pensioenen vandaag. Dus er moet echt nog wel gelezen worden. Maar ik verwacht, en als ik de mensen hier spreek, denk ik dat ook, ja, dat deze fractie uiteindelijk in gaat stemmen met het onderhandelaarsakkoord op grote lijnen. Misschien moet er nog wat aangepast worden, maar uiteindelijk zal deze partij ermee instemmen. Ja, nou, zo te horen zetten ze het servies al klaar. Dan gaat vast ook gegeten worden. Ja, er wordt nog eventjes opgeruimd inderdaad. Precies. En de koffie werd klaargezet en de kopjes werden veel gedronken. Dus dat moet ook weer opgeruimd worden. Dankjewel, Roel. Ga ik nog even terug naar Lars Geerts. Want Lars, ja, er is nog steeds, er zijn nog heel veel vragen niet beantwoord. Ja. Maar er is één vraag waar volgens mij heel Nederland wel echt heel graag een antwoord op wil hebben. Wie gaat nou toch die nieuwe premier van dit kabinet worden? Wanneer gaan we dat horen? Ja, dat is een hele goede vraag wanneer we dat gaan horen. We weten dat al dagen de naam van Ronald Plasterk rondzinkt. Dat is een naam die niet keihard wordt ontkend in Den Haag. Nou, dan weet je meestal al voldoende. We gingen er ook vanuit dat toen Geert Wilders naar buiten kwam om bekend te maken dat er een akkoord was, dat hij als leider van de grootste partij er meteen ook bij zou zeggen wie dan die premier zou worden. We weten wel dat hij het binnen heeft voorgesteld. Dat hij binnen de naam ook verteld heeft aan de overige drie partijen. Alleen die zeiden er ook na afloop van deze onderhandelingen helemaal niks over. We hebben over de premier ook gesproken vandaag. En dat gesprek zullen we op een later moment hervatten. Dus daar kan ik nu nog niet alles over zeggen. Dus het wordt nu geen premier Plasterk? Nee, dat, we hervatten dat op een later moment. En, we hebben een onderhandelingsakkoord en dat is hartstikke mooi. Heel mooi voor Nederland, dus ik feliciteer het land ook bij deze. Wanneer gaat u dat presenteren? We gaan nu terug naar de fracties. Dat is even nu belangrijk. En dan? Eens geworden over de premierskandidaat? Daar ga ik het niet waarom over hebben. Waarom is de premierskandidaat nog niet bekend? Dat soort vragen het beste denk ik richting de informateurs. Dan ga ik nu richting de vrienden. Er is een premierskandidaat voorgesteld en Bent u het daarmee eens? Sorry? Bent u het daarmee eens? Ik denk dat het een. Ik laat de woordvoering daar even over aan de heer Wilders. Ja, maar waarom? Is die kandidaat acceptabel voor u? Ik laat de woordvoering over hoe en wanneer er met een premierskandidaat naar buiten gekomen was, gewoon even over aan de heer maar Wilders. Maar wat vindt u, los van de naam, wat vindt u van de voorgestelde premierskandidaat? Ja, maar dan moet ik reageren op een naam die ik nu niet bekend kan maken. Dus, nou ja, u heeft het toch een gevoel. U heeft zelf gezegd. Maar u heeft zelf gezegd dat het een groot onderdeel is van het gehele akkoord. Dat is het. En wij zijn bereid om samen de regering te vormen. En dat gaan we. Ondanks, maar ongeacht de premierskandidaat. Wij gaan samen een regering. Vormen. Het was een onderdeel een extra van het parlementaire regering. Dat komt helemaal goed. Het komt helemaal goed, maar wie die regering dan precies gaat leiden, dat is dus nog niet bekend. En iedereen doet er ontzettend cryptisch over. Ook Pieter Omtzigt. En Geert Wilders zegt, we gaan daar op een later moment nog verder over spreken. Dus het kan zomaar zijn dat we wel degelijk weten wat er in dat akkoord staat. Dat dat eerst wordt gepresenteerd. En dat we nog even moeten wachten op wie dat akkoord dan uiteindelijk moet gaan uitvoeren. Het is, je moet het ze nageven. Ze weten de spanning ontzettend goed op te bouwen. We gaan het gewoon afwachten. Lars, ik spreek jou ongetwijfeld later vandaag in deze uitzending nog een keer. Dankjewel, Lars Geerts. Verkeersinformatie dan met Robert Vriezen. Dikke 700 kilometer file op de weg, Fleur. En dat komt door de regen die er in een groot deel van het land valt. Met name in de Randstad en in Noord-Brabant is het druk op de weg. A2 is weer vrijgegeven vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Valkenswaard. Nog wel een half uur vertraging daar, nasleep van een ongeluk. Kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook van de A9... vanuit Alkmaar naar Diemen bij knooppunt Holendrecht. Daardoor 20 minuten vertraging voor het overige verkeer. A16, Belgische grens Rotterdam, bij knooppunt Zonzeel een kwartier vertraging. Daar is door een ongeluk de rechterrijstrook dicht. En er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht... van A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Gorkum. Staat een kapotte vrachtwagen op knooppunt Gorkum. Vanaf knooppunt Everdingen 17 kilometer file met een uur vertraging. Ja, er is dus een regeerakkoord op hoofdlijnen... waarvan de inhoud later duidelijk wordt. We zijn natuurlijk ook wel benieuwd hoe dit nieuws is ontvangen buiten Den Haag. Onze verslaggever Roeland Muller is in Ter Apel. Roeland, hoe is het nieuws daar ontvangen? Nou ja, toch wel positief hoor. De mensen die ik in ieder geval heb gesproken. Ter Apel is natuurlijk bekend van het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Eigenlijk iedereen die graag in Nederland wil komen wonen vanuit buiten de EU. Die moet eigenlijk hier zijn. Hè. We kennen allemaal nog die beelden van die overvolle opvang van een tijd terug. En ja, die bewoners die ervaren regelmatig overlast hiervan. Met name van de zogeheten veilige landers. Mensen die eigenlijk al weten dat ze geen asiel krijgen en toch dat hier proberen. Ik ben hier in het winkelcentrum. Eigenlijk valt sowieso op dat hier bijna bij elke winkel beveiliging is. En je hoeft dan ook niet ver te zoeken voor de verhalen over overlast. En we wisten ook dat dit voor dit kabinet asiel een speerpunt moet worden. Dus ik vroeg even de bewoners of ze blij zijn met dit akkoord. Ik ben eigenlijk wel blij dat er een rechtskabinet gekomen is. Ja. Ja. En waarom dan? Nou ja, ik denk dat er dan veranderingen komt. Maar ik heb er veel vertrouwen in. Wat is nou het eerste wat zij moeten gaan doen wat u betreft? Dat hier orde en regelmaat komt. Ik heb er zelf ook op gestemd op PVV. Dus ja, ik hoop dat ze het waar kunnen maken. Dat we een beetje rust krijgen hier zo. Ja, en wat is dan het eerste wat ze zullen moeten doen wat u betreft? Wat minder asielzoekers toelaten hier zo. Die zitten goed 2000 asielzoekers op 7000 inwoners. Ja, stel dat nou zo'n rechtskabinet er 4 jaar lang zit. Wat moeten ze dan voor elkaar hebben gekregen? Nou, dat die rust komt op Ter Apel. Nu komt er waarschijnlijk een rechtskabinet. Wat vindt u daarvan? Dat is ook weer het andere extreme, zeg maar. Hè? Worden ze allemaal op één hoop gegooid weer. En dat vind ik ook niet. Maar er zijn ook echte vluchtelingen bij. Asiel sowieso stopzetten. Acuut stopzetten, toch? Vind ik. Eerst stopzetten. Stopzetten en rust brengen. En dan kun je weer geleidelijk aankijken wat verder. Maar gewoon eerst de boel helemaal stopzetten. Ja, dat waren zo wat eerste reacties uit Ter Apel. Gaan we naar het zuiden van het land. Daar is verslaggever Mark Robin Visser in Heerlen. Ja. Ja, Mark Robin, hoe zijn de reacties van de mensen daar? Nou, dat ga je zo horen. We staan hier in een kas. Ik ben bij een buurtuin in Heerlen-Noord in de wijk Verziliënbos. En in deze wijk, moeten we even vertellen, het is een wijk met waar nogal veel armoede heerst. Schijnt ook dat een van de ongezondste wijken qua mensen dan dat is. En hier is met grote meerderheid op de PVV gestemd, 37%. En de tweede partij hier was GroenLinks PvdA op afstand met 15%. Nou, ik sta hier met een heleboel mensen in de kas. Allemaal van de tuin. Hebben jullie allemaal groene vingers? Ja, hele groene vingers. Ja, dat heb ik wel gezien. Maar hoe is de stemming hier? Zijn jullie blij met dat er een akkoord is? Nou, dan moeten we nog afwachten wat er uitkomt. Hè. We hopen dat er iets uitkomt die onze beloftes gaan waarmaken. Ja. En wij hopen met name het Zuiderland, dat dat blijft, dat het een volwaardig ziekenhuis blijft. Dat is ons beloofd. Dat is beloofd. Dat is beloofd in een verkiezingsdebat van SBS, geloof ik, hè, door Geert Wilders. Ja, klopt. En het is hier een heel erg heet hangijzer, dat ziekenhuis. Ja, voor ons is dat superbelangrijk, want als het ziekenhuis gaat verdwijnen, ja, dan hebben we helemaal niks meer. En het hangt nu in de lucht dat er een paar afdelingen, zoals de eerste hulp, geloof ik, de vloskunde of de intensive care gaan verdwijnen. Ja, dat klopt. Hè. Ja. En als die verdwijnen en we moeten naar Geleen, dan zitten we bijna 3 kwartier onderweg voordat we in Geleen zijn bij het ziekenhuis. Daar en u hebt dat Geert Wilders horen zeggen dat goed zou komen, toch? Ja, absoluut. Ja. Dat gaat levenskosten. Als wij ons ziekenhuis niet gaan behouden, gaat het echt levenskosten. Vindt u ook dat er nu geleverd moet worden? Is dat wat jullie betreft de bedoeling? Nou, dat is het belangrijkste. Je moet dat zo zien. We zitten hier in Parkstadregio, we zitten met 350.000 mensen. In Utrecht hebben ze op 350.000 mensen 7 of 8 ziekenhuizen. Hier willen ze dan op 500.000 mensen 1 ziekenhuis renderen. Dat bestaat niet. Dit bestaat echt niet. Dit kan de politiek ook niet doen. Want ze hebben met 4 partijen hebben gezegd dat Heerlen zou blijven. Dus als Heerlen niet kan blijven, kan die hele politiek mooi opstappen. Afspraak is afspraak. Wat is er nog meer belangrijk? Wat vindt u belangrijk? Als ik nou een hartaanval krijg en ik moet naar zetten, kan ik me afschrijven. Dan is het afgelopen. Ja, dat is duidelijk. Maar wat vindt u nog meer belangrijk? Zijn er nog andere dingen? Ja, hier de wijk, het moet ook allemaal hier behouden worden. En de huizen moeten gerenoveerd worden, niet gesloopt worden. Ik bedoel, ze zijn hier alles weg en bonjour. Nou, je hoort het hier vanuit Heerlen. Er is hier een verlanglijstje en de mensen vinden dat het nu tijd wordt dat er geleverd gaat worden. We gaan kijken of dat gaat gebeuren. Dankjewel, Mark Robin Visser vanuit Heerlen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De premier van Slowakije, Robert Fico, is neergeschoten en verkeert in levensgevaar. De aanval op de premier gebeurde in de Slovaakse stad Handlova, net na een bijeenkomst. Een woordvoerder van het Slovaakse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van een moordaanslag. Contact nu met onze correspondent Gien Balduk, die op dit moment in Slowakije is. Is al duidelijk wat er is gebeurd, Gien? Nou, het wordt nu steeds duidelijker wat er is gebeurd. Wat er woord na woord wordt omschreven door getuigen in de omgeving en journalisten ook in de omgeving. Robert Fico zou na een bijeenkomst in een cultureel centrum daar in Handlova naar buiten zijn gegaan. Daar de handen proberen te schudden van bezoekers, supporters en ook een enkele criticus die daarop af is gekomen. En dat hij daar vervolgens is beschoten van dichtbij met meerdere schoten. Ook is geraakt, onduidelijk is precies waar. Er wordt gesproken over zijn maag, maar ook zijn benen en zijn armen worden genoemd door verschillende media. Fico is vervolgens neergevallen, kon niet meer zelf lopen en is door zijn bewakers afgevoerd in een taxi. Naar een lokaal ziekenhuis gebracht, vervolgens overgevlogen naar een ziekenhuis in Banska Bystrica. En daar wordt hij op dit moment behandeld. En volgens zijn eigen Facebookpagina, wat door een woordvoerder wordt beheerd, zijn de komende uren alles bepalend voor zijn gezondheid. Ja. Is bekend wie erachter zit? Ja, ook dat wordt nu steeds duidelijker. Slovaakse media schrijven dat het gaat om een 71-jarige man. De zoon van die man, die laat ook aan een Slovaakse krant weten dat hij in shock is en totaal niet te begrijpen en te weten waarom dit is gebeurd. Slovaakse kranten schrijven dat het een schrijver is die in het verleden als beveiliger heeft gewerkt en ook op dit moment nog over een wapenvergunning had en daarom dus een wapen had. Op foto's te zien dat hij is overmeesterd. Hij is ook afgevoerd, opgepakt. En het lijkt er volgens nog op dat hij alleen handelde. Ja, en we weten dus niet wat het motief is. Maar het lijkt dus wel echt een gerichte aanval op Fico te zijn. Kun je eens uitleggen, wie is Robert Fico? Ja, Robert Fico domineert eigenlijk nu al jarenlang de Slovaakse politiek. Hij is in oktober weer met zijn partij Smer de grootste geworden in Slowakije. En op dit moment ook weer de premier. Dat was hij al 2 keer eerder, tot 2018. Toen is hij afgetreden na de moord op Jan Kuciak. Een onderzoeksjournalist die meerdere corruptiezaken aan de kaak stelde, die weer gerelateerd waren ook aan Fico en de omgeving van Fico. Maar ondanks dat is hij toch weer opgekrabbeld, werd weer de grootste. Afgelopen najaar dus, met een campagne die vrij pro-Russisch was en ook tegen Oekraïne was gericht, tegen wapensteun ook in Oekraïne. Nou goed, hij is geliefd door zijn eigen achterban, maar misschien wel een even groot deel van de bevolking heeft minder op met hem. Er is ook veel weerstand tegen hem de laatste maanden vanwege het terugdraaien van een aantal recente anticorruptiemaatregelen. En ook het aantasten van de democratische rechtsstaat, zoals de oppositie dat dan noemt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de mediawet. Een nieuwe wet die de publieke omroep moet hervormen. En volgens op de oppositie te direct onder controle komt te staan van de regering. En juist vandaag werd in het parlement ook die mediawet besproken. Maar dat is uiteraard nu stopgezet. Ja. En hoe wordt er gereageerd op de aanval? Nou, opvallend hard. Eigenlijk meteen ook in het parlement, toen het nieuws werd gebracht door de vicevoorzitter van het parlement. Dat is een partijgenoot van Robert Fico. Die riep daarbij meteen tegen de oppositie dat het hun schuld is. Hij wees naar hen. Hij zei, dit is het werk van jullie geweest. Vervolgens werd er volop gejoeld. Ook andere regeringslieden wijzen naar de oppositie en ook naar journalisten die verantwoordelijk zouden zijn voor het opkloppen van de haat tegen Fico. ja, daar tegenover staan ook wel politici die juist oproepen tot kalmte, niet te snel oordelen, niet te snel conclusies trekken over wat er is gebeurd. Zowel politici van de oppositie als de coalitie en zowel de president als de volgende president die volgende maand wordt geïnstalleerd. Maar die boodschappen worden vooralsnog wel overstemd door juist deze emotionele reacties van een deel van het parlement. Internationaal natuurlijk ook volop geschokte reacties. Premier Rutte die twittert dat hij geschokt is. Bondskanselier Scholz schrijft, die spreekt van een laffe moordaanslag. En ook bijvoorbeeld Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat geweld geen plaats zou moeten hebben in onze maatschappij. Daar is vooralsnog iedereen het waarschijnlijk wel mee eens. Maar in Slowakije zelf is het debat over wat hier nou precies is gebeurd en wie de schuld draagt nog lang niet voorbij. Dankjewel, correspondent Gien Balduk. En zometeen in Nieuws & Co. gaan we nog eventjes terug naar Den Haag. We gaan het hebben met onze politiek verslaggever Lars Geerts over dat voorlopige akkoord tussen BBB, VVD, NSC en PVV. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Farsidee, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. Het is 5:40, het nieuws met Christian Bonenbakker. De fracties van PVV, VVD, NSC en BBB buigen zich over het akkoord dat de onderhandelaars van hun partijen hebben gesloten in de formatie. De onderhandelaars toonden zich opgetogen over het feit dat het akkoord er ligt, maar het is pas definitief als de fracties ermee hebben ingestemd. Over de vraag wie er premier wordt, moet later een knoop worden doorgehakt. De Slovaakse premier Fico is neergeschoten en verkeert in levensgevaar. De komende uren zijn cruciaal voor hem, zegt een regeringswoordvoerder. De 59-jarige Fico is linksnationalistisch en staat bekend als pro-Russisch. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Vier verdachten van de zogenoemde zwembadmoord in het Groningse Marum zijn in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 14 jaar. Eerder had de rechtbank straffen tot 20 jaar opgelegd. Het slachtoffer was de 40-jarige Jan Elsinga. Onder de verdachten zijn zijn partner, haar moeder en haar broer. En de Erasmus Universiteit sluit morgen alle gebouwen uit veiligheidsoverwegingen. Pro-Palestijnse organisaties hebben een demonstratie op de campus aangekondigd. En daarbij kan volgens de autoriteiten de veiligheid niet worden gegarandeerd. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe gaat het met de files? Het is nog drukker geworden, Fleur. 760 kilometer file in het land. Dat onder invloed van de regen die er her en der valt. Weer de drukte in de Randstad en ook in Noord-Brabant. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Valkenswaard. 12 kilometer file. Vanaf knooppunt Batadorp is je tijdsverlies dik 20 minuten nog. Het is de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. Dik een half uur vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Door 8 kilometer file voor knooppunt de Nieuwe Meer. Twee rijstroken van de A27 zijn dicht vanuit Utrecht naar Breda bij Gorkum. Vanaf knooppunt Everdingen 16 kilometer file met een uur vertraging. En dat allemaal door een kapotte vrachtwagen. Een ongeluk op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Heusden. 8 kilometer file met een half uur tijdsverlies daar. Weerman Mark Verhoeven, zeer. Ja, het is onder meer zo druk omdat het op sommige plekken met bakken uit de lucht komt, ja, toch? Ja, dat klopt, ja. We hebben te maken met een dikke band bewolking en wat regen over het zuiden. Maar net ten noorden daarvan is een buienlijn ontstaan. En dat zijn weer die felle exemplaren die we gisteren ook her en der in het land hebben gezien. Met onweer, met veel regen in korte tijd. Ja, en dat is natuurlijk echt wel hinderlijk voor het verkeer. Daar zie je meteen de gevolgen van. In het noorden is het nog droog en vrij zonnig. Daar hebben we ook vandaag weer 27 graden gezien op sommige plaatsen. In het zuiden, onder die bewolking met die regen, niet meer dan een graad of 17. Nou, dat laatste overigens is een stuk gebruikelijker voor de tijd van de jaar. Ja, enorme verschillen dus. Maar ja, welke kant gaat het op? Het gaat de wat koelere kant op. Morgen kan het in het noordoosten in Groningen nog steeds een keer 25 graden worden. Maar de rest van het land is het zo'n 17 tot 20 graden. Met een vrij scherpe overgang uiteraard die daarbij hoort. Het noorden heeft in de ochtend nog het meest droog weer met wat zon. En dan in de loop van de dag kan er daar een regen- of onweersbui ontstaan. Zo'n fel exemplaar inderdaad weer. En de rest van het land heeft gewoon veel meer bewolking en vaak geruime tijd regenval. Ook wel wat drogere momenten hoor. En het is wat dat betreft wel rustig met de wind. Voor de vrijdag 18 graden. Nog steeds vrij veel wolken, maar langzaam maar zeker ook weer wat opklaring, wat zon erbij. En nog steeds buien die gaan vallen. En in het weekend wordt het dan langzaam maar zeker wat minder buiig. Iets meer zon en een temperatuur van een graad of 20. Dankjewel Marco. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Na 175 dagen hebben ze elkaar gevonden. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB hebben zojuist een akkoord bereikt. 35! Bijna 6 maanden geleden boeken PVV en NSC forse winst bij de verkiezingen. De grootste partij van Nederland. Want we zijn van ver gekomen de afgelopen 2 jaar. Die functie elders, die is in Den Haag de komende jaren. Een rechtse meerderheid tekent zich af. Maar dat maakt formeren nog niet simpel. Zo wil NSC weten wat de PVV precies in de ijskast zet. Er ligt een verkiezingsprogramma. En dat verkiezingsprogramma dat kun je voor de verkiezingen nog aanpassen. Maar na de verkiezingen vind ik hem lastiger. Dus het is aan de PVV om nu aan te geven wat ze daarmee bedoelen. En ook de VVD staat nog niet te springen. Voor de VVD geldt, na 13 jaar, met deze uitslag, dat er ons een andere rol past. Het zijn ingrediënten voor een turbulente periode waarin verkenners en informateurs elkaar opvolgen. Goedemiddag allemaal. Aan tafel, maar ook op sociale media, wordt regelmatig het onderlinge vertrouwen op de proef gesteld. Ik zie soms Twitter voorbij komen en dan denk ik, ach ja. Dus er verder geen oordeel over? Ik heb daar geen oordeel over, nee. Niet hier. Ik vind dat gewoon niet kunnen. Dat denk ik, weet je, kap daar gewoon even mee. Waarom doe je dit? Ik vind het een ongepaste tweet. Ongepast. Het zal me verder bos zijn. Dit is wat ik te zeggen heb. Dank u wel. Begin februari lijkt het serieus mis. Pieter Omtzigt verlaat de onderhandelingstafel. Ik constateerde vandaag, we komen er niet uit. En we zien dat als we deze problemen zien, dan moet je mij niet nadat je bijna twee maanden bij elkaar gezeten hebt, op de allerlaatste dag dat je bij elkaar zit, nog deze stukken moeten opvragen om te kijken waar het zit. Tot verbazing van de andere partijen. Ja, ik ben echt oprecht verbaasd en ook wel geschokt. Op het moment dat wij een appje kregen, toen stond het al op de site van de NOS. En dat waren we net aan het lezen. En toen stuurde die een appje. Ik ben verbaasd, ja. Maar bent u ook geïrriteerd? Nou, ik denk dat vooral, ik denk dat ik voel wat de meeste mensen thuis voelen. We hebben hier helemaal geen tijd voor. Maar na een paar weken gaat de NSC van Omtzigt toch weer praten met BBB, VVD en de PVV. Ja. Dat gebeurt achter gesloten deuren op landgoed Zwaluwenberg. Hetzelfde bedoeling. De bedoeling is dat er een kabinet komt. En we dienen hard te werken omdat er grote problemen zijn in het land. Wilders kondigt aan dat hij geen premier wordt, omdat alleen de BBB van Van der Plas dat ziet zitten. Dus uiteindelijk, met hoeveel pijn het ook doet en hoe onrechtvaardig ik het ook vind en hoe staatsrechtelijk onjuist het ook is, heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen. Onder leiding van weer nieuwe informateurs, Van Zwol en Dijkgraaf, wordt er dagenlang onderhandeld. Ik hoop dat we eruit gaan komen. Daar ga ik mijn best voor doen. Eerst de uitkomen met een akkoord en dan gaan we over de poppetjes praten. En de uitkomst, die blijft tot het einde onzeker. Omdat alles pas klaar is, als het totaal klaar is, en de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst. Ja, dit overzicht was in elkaar gezet door mijn collega Vincent van Rijn. Ik ga erover doorpraten met politiek verslaggever Lars Geert in Den Haag. Ja, de vier partijen hebben dus vandaag een voorlopig onderhandelaarsakkoord gesloten. Het is ook wel een beetje de formatie van de nieuwe woorden, heb ik het idee. Ja. Want wat is nou weer een onderhandelaarsakkoord? Ja, het is een beetje een vakbondsterm eigenlijk. Op het moment dat de vakbonden en de werkgevers eruit zijn, dan heb je een onderhandelaarsakkoord. Namelijk een akkoord tussen de partijen die aan tafel hebben gezeten. Alleen bij een vakbond moeten altijd nog de leden instemmen. Nou, dat geldt in principe in dit geval ook. Dus de onderhandelaars zijn eruit. Die gaan met wat ze uit hebben onderhandeld terug naar de mensen van hun fracties. En die gaan er uiteindelijk over. Die moeten ermee instemmen. En dan heb je ja, een coalitie of een regeerakkoord of hoe ze het ook nu zullen noemen. Want inderdaad, dit was wel de formatie van de nieuwe woorden. Ja, en de fracties die zijn er dus nu over aan het praten. Die zijn aan het horen wat er nou eigenlijk in staat. Wanneer gaan wij dat horen? Ja, nou, we hoopten dat we dat vandaag zouden horen. Er was sprake van dat er vandaag een presentatie zou zijn, dat de vier partijen en de partijleiders dat zouden bekendmaken en ons zouden inwijden in wat ze nou precies hebben gedaan. Alleen vandaag hoorden we al, alles duurde langer, dus ook die presentatie werd wat op de lange baan geschoven. Toen werd het al misschien vanavond en toen kregen we al te horen wellicht morgen. En we hoorden zojuist Dilan Yazoukas bij binnengaan van haar fractievergadering van de VVD zeggen, nou, het kan wel eens laat worden vanavond, dus inmiddels gaan we er een beetje voetstoots vanuit dat die presentatie pas morgen zal plaatsvinden. Dus ja, tenzij we iets horen van de bekende Haagse bronnen, kan het zijn dat we morgen iedereen pas deelgenoot kunnen maken van wat dat onderhandelaarsakkoord nou precies is. Over Haagse bronnen gesproken. De Telegraaf die schrijft vrij stellig Plasterk. Roland Plasterk is de beoogd premier. Mm-hmm. Durf jij dat ook al zo stellig te zeggen? Nou, zo stellig nog niet, want dat hebben wij nog niet hard bevestigd gekregen. Maar wat we wel kunnen zeggen, en wat iedereen ook wel zegt hier in Den Haag, is dat er maar één naam is die de afgelopen tijd is rondgegaan. Dat is de naam van Roland Plasterk. Op het moment dat je dat voorlegde aan de onderhandelende partijen, dan keken ze van je weg, dan zeiden ze even niks, dan kreeg je ontwijkende antwoorden. Dat is meestal wel een signaal in Den Haag dat je heel erg goed zit. Dus we gaan ervan uit dat dat ook de naam is die binnen genoemd is. De Telegraaf heeft over het algemeen uitstekende bronnen op dit vlak. Dus ik heb op dit moment geen reden om aan ze te twijfelen, maar zelf hebben we het nog niet bevestigd gekregen, zeg ik daarbij. En ja, het is er één uit de vijver van waar Geert Wilders uit kan plukken, want of uit kan vissen. Die vijver is niet al te groot. Er kwamen een aantal namen voorbij. Fred Teven zou wellicht nog kunnen, oud-VVD-staatssecretaris. Maar dat werd ook al vrij snel weer terzijde geschoven. En toen bleef alleen Roland Plasterk nog over. Het vreemde daaraan is dat helemaal niemand erover wil zeggen en dat het blijkbaar ook nog niet afgekaart is. Want Geert Wilders zei bij buitenkomst, nadat hij bekendmaakte dat er een akkoord was, dat er op een later moment nog gesproken zou worden over die premierskandidaat. Dus blijkbaar is het nog niet afgetikt. Nee, en het klinkt ook wel een beetje alsof het dan, voordat dan uiteindelijk dat hele nieuwe kabinet er is, dat dat ook nog wel even kan duren. Want we weten dus nog steeds niet wie dan de premier wordt, maar dus ook niet wie de ministers en de staatssecretarissen gaan worden. Nee, maar in principe kan dat snel gaan. Want tegelijkertijd met die inhoudelijke onderhandelingen wordt er meestal ook wel een lijst namen samengesteld. Zeker bij partijen als de VVD. We weten dat NSC dat ook heeft gedaan. We weten dat BBB al twee mensen naar voren heeft geschoven. Namelijk Gijs Tuinman, een Kamerlid, en natuurlijk Mona Keizer, die zij wellicht vicepremier zullen maken. De PVV is wat dat betreft nog echt even een black box. Daar weten we het echt inderdaad niet. Maar we gaan er wel vanuit dat Geert Wilders inmiddels wat namen heeft. Nu is de verwachting dat ergens begin juni we een ploeg zullen zien. Dus ga ervan uit dat het 2 à 3 weken gaat duren voordat we weten wie er in dat kabinet zullen zitten. Lars, dankjewel. Ik kom zo meteen na 6 nog eventjes bij je terug. Robert Vriezen, het is druk, hè? Ja, nog steeds? Ja, nog steeds een kleine 700 kilometer file in het land. Onder invloed van de regen verloopt de avondspits wat drukker dan normaal. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Den Haag naar Amsterdam. 1/2 uur vertraging tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwmeer. Kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook van de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Daardoor 1/2 uur vertraging. En 1 uur vertraging door bergingswerkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 16 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. Met zoals gezegd 1 uur vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Sportnieuws. Jonathan Milan heeft de 11e etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan troefde Tim Merlier en Caden Groves af in de sprint. Het was de 2e etappezege voor Milan in deze Giro. De Nederlander Fabio Jakobsen moest afhaken in de sprint. Op 400 meter van de finish was er een valpartij met daarbij, ja hoor, weer hij, de pechvogel Fabio Jakobsen. Vertwijfeld stond hij op met wat bloed aan de arm en zo. De verwondingen vallen mee, maar het gezicht stond op onweer. En dan, Daley Blind is van plan om nog 1 jaar langer bij Girona te voetballen. De speler van Oranje heeft zijn contract verlengd tot 2026. Daley Blind, die eerder speelde bij Ajax, Manchester United en Bayern München, speelt sinds afgelopen zomer in Spanje. Er moet meer gedaan worden om de waterkwaliteit van het grondwater en rivieren te verbeteren. Dat gebeurt nu te weinig, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Grondwater en rivieren raken steeds vervuilder doordat er steeds meer verontreinigde stoffen in komen. En dat kan een probleem worden voor ons drinkwater. Ik ga het erover hebben met Monique van der A, onderzoeker bij het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Het wordt al heel lang gewaarschuwd, hè, voor de slechte kwaliteit van het water. Hoe erg is het op dit moment? Nou, het drinkwater is nog altijd van goede kwaliteit, maar er moet wel steeds wat we noemen geavanceerder gezuiverd worden om het geschikt te maken voor drinkwater. En dat is niet wat we willen, want we hebben jaren geleden in Europa met elkaar afgesproken dat het steeds makkelijker zou moeten worden om goed drinkwater te maken als de grondwater en rivieren schoner worden. Nou, en dat is dus helaas niet het geval. En hoe komt dat dan? Ja, dat komt dat het toch nog te veel verontreinigende stoffen uitspoelen naar het grondwater en de rivieren. En dat zijn verontreinigende stoffen die wij allemaal produceren. Dit kan vanuit industrie komen, vanuit lozingen. De PFAS is een bekende, andere industriële stoffen. Vanuit de landbouw, mest en bestrijdingsmiddelen. Maar ook vanuit rioolwaterzuiveringen. En dat komt dan allemaal in het watersysteem terecht. En ja, datzelfde watersysteem wordt gebruikt. Ondanks dat er afspraken zijn gemaakt om het juist wat schoner te krijgen. Ja, ondanks dat, ja. Ja. Het is niet genoeg, blijkbaar. Ja. En waar gaat het dan mis? Welke partijen houden zich dan niet aan die afspraken? Nou, het is vooral, we hebben specifiek gekeken naar drinkwater. Dus gebieden waar drinkwater gemaakt wordt, die zijn wel extra kwetsbaar. En juist daar is soms ook wat extra's nodig. En dat blijkt gewoon moeilijk van de grond te komen. Oké. En welke maatregelen mist u op dit moment die genomen zouden moeten worden? Nou, dat zijn dan vooral echt, ja, wat we noemen directe maatregelen die echt die verontreiniging aanpakken. Dan heb je het bijvoorbeeld om het verminderen van de lozingen, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, beter zuiveren van rioolwater, effluent, minder gebruik van mest en dan specifiek juist rondom die winningen. Want ja, die zijn gewoon heel kwetsbaar. Ja, ja. Dus dat zijn dan vooral boeren, kan ik me voorstellen, die daarvoor verantwoordelijk zijn. Klopt dat? Ja, onder andere. Ja. Niet alleen. Ja, ja, ja, ik kan me voorstellen, die hebben veel op hun bord. Ze balen nu al van alle maatregelen die ze moeten nemen. Hoe staan ze dan hierin? Ja, nou, het is... Kijk, er zijn echt wel succesvolle voorbeeldprojecten, ook waarin samen met ook boeren, maar ook allerlei anderen die wonen in zo'n gebied rondom een drinkwaterwinning. Om daar samen naar te kijken, wat kun je doen, wat kun je nog extra doen om bijvoorbeeld alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Minder vervuilende activiteiten, dat kan ook zijn als je in een woonwijk woont die dicht bij een winning is, kan dat ook. En dat kan allemaal wel, maar het is wel, en de provincies hebben ook mogelijkheden. Want niet iedere provincie niet iedere winning is even kwetsbaar om maatwerk te bieden. Maar dat vereist wel heel veel begeleiding, heel veel inzet van mensen. Dat zijn hele intensieve trajecten. En ja, vaak is er toch een gebrek aan soms aan geld, maar ook aan mensen om dat te begeleiden. Hm. Daar moet wel echt veel tijd en energie in gestoken worden. En dan is er echt veel mogelijk. En dat is deels ook op vrijwillige basis. Maar dat moet dus wel heel goed begeleid worden. En ja, daar komt men gewoon niet goed aan toe. Dat komt niet goed van de grond. Dat is echt wel een probleem. Dat bleek uit de inventarisatie die wij hebben gemaakt. Ja. Dank. Monique van der A van het RIVM. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De zon wordt steeds actiever. Dat leidde dit weekend tot een geomagnetische storm. En daardoor was ook het noorderlicht boven Nederland goed te zien. En gisteren was er een felle zonnevlam. Wat is de oorzaak van die activiteit en wat voor gevolgen kan dat hebben? Dat ga ik vragen aan Ilko Doornbos, specialist ruimteweer bij het KNMI. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Allereerst even een zonnevlam. Wat is dat eigenlijk? Ja, een zonnevlam is een gevolg van een uitbarsting op de zon, waarbij er een hele felle flits te zien is. Vooral in röntgenstraling. Dus dat is. Kunnen wij niet zien. En dat wordt ook tegengehouden, gelukkig, door onze atmosfeer. Maar het zorgt wel voor grote verstoringen in de atmosfeer. Heel hoog in de atmosfeer, meer dan 100 kilometer of meer dan 80 kilometer hoogte. En daar hebben bijvoorbeeld radiosignalen worden daardoor beïnvloed over lange afstanden tussen satellieten of in de luchtvaart en de scheepvaart. Dus dat is ook, dat kon je echt zien dat verkeer verstoord is? Ja, door deze zonnevlammen is eigenlijk een gedeelte van de radiofrequenties is dan minder goed bruikbaar. Veel satellietradiocommunicatie is daarop afgestemd. Die gebruiken frequenties die daar geen last van hebben. Maar bijvoorbeeld zendamateurs en de luchtvaart en de scheepvaart, die hebben dan tijdelijk minder mogelijkheden om te communiceren. Ja, en gebeurt dat vaak, zo'n zonnevlam? Nou, het gebeurt de laatste tijd heel vaak. Hoe komt dat? Afgelopen week meerdere keren per dag. Ook sinds die grote vlam van gisteren zijn er weer twee vlammen die zeg maar ongeveer de helft zo sterk zijn geweest vandaag. Ja, en wat is de oorzaak? Ja, de oorzaak is dat de zon een actieve ster is. De zon bestaat uit geladen deeltjes, heel veel materiaal. De zon draait ook om zijn as. Daardoor heb je dus bewegend geladen materiaal waardoor een magneetveld ontstaat. Nou, daar kan heel veel energie in worden opgeslagen, dat dan in een uitbarsting opeens vrijkomt. En ja, dat is dan, dat leidt dan tot zo'n zonnevlam. Maar ook op uitbarstingen van materiaal die dan veel minder snel dan de snelheid van het licht, maar nog steeds behoorlijk snel naar de aarde toe komen en dan voor zo'n geomagnetische storm zorgen. Ja, en is dat dan tijdelijk, die extra activiteit? Of is dit gewoon de nieuwe activiteit van de zon? Ja, de zon die maakt een cyclus door van ongeveer 11 jaar. En dan heb je een paar jaar dat het heel erg rustig is. En we zitten nu in een paar jaar dat het extreem veel gebeurt. Ja. Ja, heel onrustig is. En deze cyclus, de ene cyclus is ook niet zo sterk als de andere. Deze cyclus is behoorlijk matig begonnen, maar die laat nu echt zijn sterke kant zien. Dus vooral afgelopen week zijn we erachter gekomen van oké, deze is veel sterker dan de vorige cyclus. Ja. Dit is wat we in 20 jaar niet meer hebben meegemaakt. Want er was dus ook zo'n geomagnetische storm. Dat leverde mooie plaatjes op. Dat hebben heel veel mensen van genoten. Maar heeft het dan ook, los van wat verstoring dan eventueel van dat verkeer, heeft dat nog andere nadelen? Ja, dat verstoort ook heel erg die hoge atmosfeer. En bijvoorbeeld satellietnavigatiesignalen die worden daardoor beïnvloed. Het kan ook zorgen voor geïnduceerde stromen in elektriciteitsnetwerken. Daar hebben we nu nog niet van gehoord bij deze storm. Dus dat is waarschijnlijk goed uitgepakt. Maar ja, dat is wel iets waar we voor op onze hoede moeten zijn. En dat is ook waarom we als KNMI waarschuwingen uitgeven naar de overheid en de crisiscoördinatoren daar. Ja, jullie hebben echt een ruimteweerbericht, hè? Ja, dat is wel. Het is dus niet voor het grote publiek, zoals zeg maar de code geel, oranje, rood van het normale weer. Maar het is specifiek bedoeld voor de crisiscoördinatoren bij vitale sectoren, elektriciteit. En, maar wat kunnen ze dan doen? Moeten ze dan iets uitzetten of zo uit voorzorg? Ja, dat is. Dat is een hele belangrijke vraag. De systemen moeten erop worden ontworpen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus er zitten natuurlijk veiligheidssystemen in de elektriciteitsnetwerken. Die moeten daarop voorbereid zijn. Maar het kan altijd zo zijn dat er iets niet goed is afgesteld of er een zwakheid in zit. Hetzelfde geldt voor communicatie. Je kan dan overschakelen naar andere vormen van communicatie, naar andere frequenties. Maar ja, het zou ook zomaar kunnen gebeuren dat er 2 of 3 redundante systemen, zoals we dat noemen, dan tegelijkertijd beïnvloed worden. Dus dat is eigenlijk waarom we die waarschuwingen uitgeven. Heel vaak gebeurt er niet iets waar mensen iets van merken. Maar dat komt omdat die systemen erop ontworpen zijn. En ja, dat komt dan ook omdat we in gesprek zijn met die partijen. En dat ze ervan die waarschuwingen weten. Ook uitgeven. Ja. Interessant. Dank voor dit gesprek. Ilko Doornbos, specialist ruimteweer bij het KNMI. En dan, waarom? Nee, Amazon gaat een serie maken gebaseerd op de Tomb Raider computerspellen. De 5 voor 6. If I had a coconut for every time some lunatic said something like that. De game rond avonturier Lara Croft is de zoveelste verfilming van een game die de afgelopen jaren verscheen. Zo was vorig jaar het post-apocalyptische The Last of Us een hit. I kill them. Why not just leave them be? Dead people can't be infected. En nu trekt Fallout veel kijkers, waarin de hoofdrolspelers overleven na nucleaire ontploffingen. My reproductive organs are intact, my hygiene well maintained, and yet I have been unable to find a suitable marriage partner. Maar waarom zijn deze gameverfilmingen zo populair? Ik kan in ieder geval zeggen dat games als medium nu al zo lang bestaan hebben en dat de spelers ervan ook zijn meegegroeid. Dat zegt René Glas, onderzoeker van gamecultuur aan de Universiteit Utrecht. Waardoor het eigenlijk van een soort van subcultuur eigenlijk gewoon popcultuur is geworden. En het ook veel meer dus geaccepteerd is, niet alleen het spelen van spellen, maar dus ook het kijken naar series van dat soort spellen. Het verfilmen van games gebeurt al bijna net zo lang als dat ze bestaan. Zo maakten deze broers in 1989 al hun filmdebuut. They're brothers. They're plumbers. Super Mario Brothers. This ain't no game. Dit soort oude gameverfilmingen zullen bij weinig mensen een belletje doen rinkelen. En dat snapt René Glas wel. De eerste soort van golf van gameverfilmingen waren wel echt slecht en ook bedoeld voor een relatief klein publiek. Maar nu is de kwaliteit dik in orde. Mede door de miljoenen die in populaire series zoals bijvoorbeeld The Witcher worden gestopt. If I have to choose between one evil and another, then I prefer not to choose at all. En dat komt onder meer omdat er serieuzer wordt geluisterd naar het volwassen publiek dat deze games speelt. Games die ook een hele grote bestaande fancultuur hebben. En dat is een fancultuur die ook kritisch meekijkt tijdens de productie. En daar wordt ook op bijgestuurd. En daar wordt mee ook gewoon hype gecreëerd uiteraard. Online voor de release van dit soort series. Er is nog geen datum bekend voor de Tomb Raider serie. Maar het zal zeker niet de laatste gameverfilming zijn. What's next? Tetris? De Nieuws BV, het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Met Natasha Gibbs. Is het zo'n verhaal? Maar doe het heel zoals je. En Stefan Komduur. Ik wil meteen met je even in het diepe duiken. Met persoonlijke gesprekken. Ik vind het heerlijk om naar ze te kijken hoe ze bloemen inkruipen en dan met hun kontje naar achter steken. Oké, keer ze rustig aan. Oh, Den Haag. In Zweden, in Finland, in Italië. Overal zie je hetzelfde fenomeen. En elke dag een druktemaker. Als je voor je beroep met een schild, een helm en een knuppel bovenhands op de schedels van demonstranten mag slaan, heb je geen medelijden nodig. De Nieuws BV van BNNVARA. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Wij regelen alles wel met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Er is een voorlopig regeerakkoord tussen de vier partijen. Onze politieke verslaggevers staan nu bij de VVD en NSC-fractie... die over het akkoord aan het praten zijn. En ander nieuws nog. De minister van Defensie van Israël roept de inwoners op... om na te denken wat er na de oorlog met Gaza moet gebeuren. Wat hij daarmee bedoelt, hoor je straks in de uitzending. Nu eerst het NOS-journaal met Christian Bonenbakker. De fracties van PVV, VVD, NSC en BBB buigen zich over het hoofdlijnenakkoord dat de onderhandelaars van hun partijen hebben gesloten in de formatie. De onderhandelaars toonden zich opgetogen over het feit dat het akkoord er ligt. Maar het is pas definitief als de fracties ermee hebben ingestemd. Dan pas wordt ook de inhoud ervan bekendgemaakt. Vermoedelijk zal dat morgen zijn. VVD-leider Jessel Gus zei te verwachten dat haar fractie de hele avond nodig heeft om het akkoord te lezen en erover te praten. Over de vraag wie er premier wordt, moet later nog een knoop worden doorgehakt. De Slovaakse premier Fico is neergeschoten. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek. De schietpartij was in Handlova, een stadje zo'n 150 kilometer ten oosten van de hoofdstad Bratislava. Daar zou een regeringsbijeenkomst zijn. Er waren volgens een Slovaakse tv-zender 4 schoten te horen. Over hoe vaak en waar Fico geraakt werd, lopen de berichten uiteen. Er is een verdachte opgepakt, zegt correspondent Gimbal Duk. Slovaakse media schrijven dat het gaat om een 71-jarige man. Slovaakse kranten schrijven dat het een schrijver is die in het verleden als beveiliger heeft gewerkt en daarom dus een wapen had. Op foto's te zien dat hij is overmeesterd. Hij is ook afgevoerd, opgepakt. En het lijkt er volgens nog op dat hij alleen handelde. Premier Fico staat bekend als linksnationalistisch en pro-Russisch. Hij is sinds oktober vorig jaar premier van Slowakije en was dat eerder ook al 2 keer. De Erasmus Universiteit in Rotterdam sluit morgen uit voorzorg alle gebouwen. Er is een pro-Palestijnse demonstratie aangekondigd op de campus. Daarbij kan volgens de burgemeester, politie en het OM de veiligheid niet worden gegarandeerd. De demonstratie op de campus mag wel doorgaan. De Rotterdamse politie zegt zichtbaar en onzichtbaar aanwezig te zullen zijn. De Universiteit van Amsterdam was de afgelopen dagen ook gesloten vanwege pro-Palestijnse demonstraties, maar gaat morgen juist weer open. De Brits-Palestijnse chirurg die Nederland niet in mocht vanwege een Duits inreisverbod, heeft dat verbod in Duitsland met succes aangevochten. Dat betekent dat hij de Schengenzone weer in mag. Waarom Duitsland hem weigerde is onduidelijk. De arts spreekt zich veelvuldig uit tegen de Israëlische agressie in Gaza. In Frankrijk voeren gevangenismedewerkers actie vanwege de dood van 2 collega's gisteren. Die werden gedood bij een overval op een gevangenenbusje op de snelweg, waarbij de gevangenen wist te ontsnappen. De medewerkers eisen betere bescherming en betere werkomstandigheden. En Mathieu van der Poel rijdt deze zomer de Tour de France en de Olympische wegwedstrijd. Hij slaat het mountainbiken over. Volgens Van der Poel heeft hij zo meer rust en kan hij zich beter voorbereiden. Voor een moord in het Groningse Marum zijn in 2012 zijn 4 verdachten in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 14 jaar. Dat is aanzienlijk minder dan de straffen tot 20 jaar die de rechtbank eerder oplegde. De zaak draait om de moord op een man van 40. Hij werd doodgeschoten voor de deur van een zwembad in Marum. De moord zou zijn gepland door zijn partner, haar broer en haar moeder. De vierde verdachte zou het wapen hebben geleverd. Twee uitvoerders van de moord zijn eerder veroordeeld tot 15 en 20 jaar cel. En het weer. In het noorden zonnig en zomers warm. In de rest van het land is het bewolkt en vallen buien. Ook vannacht vallen er buien. In het noorden blijft het droog. Morgen is het vooral bewolkt en vallen er buien in het zuiden en midden van het land. In het noorden schijnt af en toe de zon. Van zuid naar noord wordt het 17 tot 25 graden. Dankjewel, Christian. Robert Vriezen bij de ANWB. Het is een drukke avondspits. Gaat het al een beetje de goede kant op? Daar kan ik ook ja op antwoorden. 500 kilometer file staat er nog in het land. Daar waar we toch ruim boven de 700 kilometer zaten. Onder invloed van de regen die er viel. Op de A12 rijden we nog wel langzaam vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Woerden 17 kilometer file. Vanaf Bunnik is je tijdsverlies dik een half uur. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam nog 40 minuten vertraging door 7 kilometer file. Bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A27 dicht. Vanuit Utrecht naar Breda bij knooppunt Gorkum. Vanaf knooppunt Everdingen 11 kilometer file met een half uur vertraging. En een half uur extra heb je momenteel ook nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Want het is file rijden over 13 kilometer tussen Son en Breugel en Veghel Noord. Ster. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, want zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Ja, precies. Stream Makkelijk Scoren, nu op NPO Start. Zeg. Wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, in Den Haag zijn de onderhandelaars er dus uit. En nu mogen de fracties er iets van vinden. Dus ook de VVD. Dus gaan de fracties moeten het lezen. Dus de fracties gaan erover. Hoe spannend wordt dat? Nou, dat gaan we merken. Maar we gaan daar lekker de tijd voor nemen. Dus ik zie je vanavond later. Al dus partijleider Dylan Jesselkus. Het kan dus wel eens laat worden. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En verslaggever Ewout Kiewiet staat nog steeds bij die VVD-fractie, althans buiten dan. Hè. Een uur geleden stond je buiten bij het Johan de Withuis. Jessica zei dus tegen jou, nou, ik zie je later vanavond. Waarom denkt ze dat het wel even kan duren, Ewout? Nou, omdat er toch best wel wat VVD-fractieleden zijn die kritisch zijn over die samenwerking met de PVV, horen wij. Het is een minderheid, een kleine minderheid. Maar de vraag is hoe hard zij het gaan spelen. Ze gaan nu dus lezen, die 25 pagina's. En zojuist kwam hier al een bekend pizzabedrijf via de zijingang wat afleveren. Dus er wordt gegeten binnen, terwijl er gelezen wordt, terwijl er gediscussieerd wordt over wat er in dat akkoord staat. En daar staan ook bijvoorbeeld dingen in over migratie, over misschien wel die spreidingswet die fractielid Van den Burg ook mee heeft geschreven. En ook over stikstof. En ik zie nu de woordvoerder van de VVD die even naar buiten loopt. Dus even kijken wat die te zeggen heeft. Als mede de pizza's, dus we gaan nu... Hij wil niet dat dit wordt uitgezonden. Oh, terwijl ik de microfoon onder zijn hoofd... Ja, het ging over pizza's. Maar hij schudde met zijn vinger en wees me weg. Dus ik Ik heb me even afstand genomen. Maar in ieder geval, hier wordt het laat, omdat deze fractie toch wel kritisch is over die samenwerking. En dus gaan ze tot in de late uurtjes door. En daarna moet het dus weer terug aan die onderhandelingstafel. Ja, nou, we wachten het af, Ewout. Collega-verslaggever Rob Bolsjes is bij de partij van Pieter Omtzigt, bij NSC. Ja, Rol, is duidelijk hoe het daar binnen eraan toe gaat? Ja, we proberen zo naar binnen te kijken als er net mensen even in en uitlopen om te kijken hoe de gezichten staan, een glimp op te vangen. En daar kunnen we eigenlijk niet al te veel aan aflezen. We weten procedureel hoe het gegaan is. Omtzigt is net 3 kwartieren buiten geweest om zijn fractie de tijd te geven om eventjes te lezen wat er in het onderhandelaarsakkoord staat. Hij zelf heeft toen een wandeling gemaakt in het Haagse Bos. Heeft hard onderhandeld de afgelopen dagen. Je ziet ook de moeheid op zijn gezicht. Je ziet de moeheid op het gezicht van Eddy van Heijem. Er wordt hier ook gezegd dat die zelfs gisteren eventjes is flauwgevallen. Zo kapot zijn ze hier. Dat is een mede-onderhandelaar, toch? Dat is een mede-onderhandelaar. Zo kapot zijn, zijn ze van die onderhandelingen. Zo hard hebben ze gewerkt. En nu wordt het dus gelezen en moet de fractie beoordelen wat het resultaat is wat die onderhandelaars bereikt hebben. Omtzigt is nu weer naar binnen, dus nu kunnen ze het erover gaan hebben. Oké, dat is dus ook afwachten. Ga ik nog even naar politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, want we hoorden Ewout al zeggen, kritische VVD'ers. Kan het dan nog zijn dat die fracties dwars liggen en dat het misschien helemaal niet doorgaat? Nou, eerlijk gezegd acht ik die kans dan ook weer niet heel erg groot. Zeker niet bij PVV en BBB. We horen nu al dat de PVV verwacht dat ze er binnen 2 uur vanaf nu wel uit zullen zijn. Ook omdat Geert Wilders daar toch echt wel de scepter zwaait. En over het algemeen gaat over wat de inhoud van de partij moet zijn. En hij dus ook degene is die vrij van zijn leden die onderhandelingen kan voeren. Bij BBB hebben heel veel fractieleden mee onderhandeld ook. Dus die weten al wat er in dat akkoord staat. Die fractie is natuurlijk ook wat kleiner. Waardoor het makkelijker is om daarmee in te stemmen. Maar inderdaad, NSC en de VVD die hebben het wellicht moeilijk. In ieder geval zijn de partijleiders ervan overtuigd dat wat er ligt goed genoeg is om mee in te stemmen. We hebben een onderhandelaarsakkoord, dus dat is heel goed nieuws. Maar natuurlijk is er pas een definitief akkoord als de fracties waar we nu naartoe gaan ook een akkoord hebben gegeven. We hebben een onderhandelingsakkoord en dat is hartstikke mooi. Heel mooi voor Nederland, dus ik feliciteer het land ook bij deze. Ik ben blij dat er een onderhandelaarsakkoord ligt en dat we zo meteen naar de fracties toe kunnen om te kijken wat zij van het regeerakkoord en van het programmaakkoord en de financiële bijlage vinden. Nou, er zijn belangrijke laatste stappen gezet en ik ga nu eerst naar de fractie om het door te nemen. En dan gaan we het goed wegen samen. Ja, niet alleen de partijleiders moeten er blij mee zijn of zijn er blij mee. Maar wij moeten er ook blij mee zijn volgens Caroline van der Plas. Want ja, we worden gefeliciteerd. Ja, wat betreft. Kijk, wat we wel hoorden is bij de VVD zijn er inderdaad mensen die moeite hebben met het onderhandelen met de PVV. En wat daar eventueel uit zou komen. Maar het geluid wat je daar ook hoort is dat het kan zijn dat sommigen er problemen mee hebben. Maar dat het gros van de fractie ermee akkoord zal gaan. En dan is de vraag, ga je dan nog heel erg dwars liggen en moeilijk doen? Of accepteer je dan dat de meerderheid van de fractie er wel mee akkoord gaat? En dat ondanks het feit dat je bezwaren hebt, je er toch mee kunt leven omdat de meerderheid dat doet? En die signalen kregen we vanuit de VVD. Dan kan het altijd nog zijn dat iemand de conclusie trekt, nou, jullie mogen daarvoor gaan staan, ik kan daar niet mee leven. En dan kan iemand besluiten om daar nog om dan uit de fractie te stappen en een ander zijn zetel te gunnen. Maar voorlopig hebben we nog niet de indicatie dat iemand dat ook werkelijk van plan is. Maar het kan zomaar gebeuren. Bij NSC, omdat iedereen daar bij die fractie ook zo betrokken is geweest bij de onderhandelingen en de afgelopen dagen ook mee heeft onderhandeld, is de verwachting dat ook zij uiteindelijk wel zullen kunnen leven met wat hier ligt. Ja, precies. En als zij dan akkoord zijn, dan weten wij, de rest van Nederland ook, wat er in dat akkoord staat. Nog één prangende vraag. Wie wordt de premier? Nou ja, alles we zijn toch wijst weer een uur verder, ja, Lars, dus ik probeer verder. Het weer. Ja. Nou ja, alles wijst er nog steeds op dat het toch echt Ronald Plasterk zal zijn. Het is ook duidelijk dat er niet echt heel veel bezwaren tegen zijn. We horen bijvoorbeeld nu bij NSC dat ze zeggen, we hebben niet per se bezwaren tegen de naam die is voorgedragen. Alleen soms is het goed om even een pas op de plaats te maken. Dan zal het zijn, we willen het nu eerst even over de inhoud hebben en dan komen de poppetjes wellicht later. Maar de enige naam die hier in Den Haag nu genoemd wordt, is toch echt Ronald Plasterk. Dankjewel, Lars Geerts. De Israëlische defensieminister Gallant wil dat de Israëlische regering een besluit neemt over hoe de Gazastrook moet worden bestuurd na de oorlog. Dat heeft hij vanmiddag gezegd tijdens een persconferentie. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Waarom zegt Gallant dit? Ja, hij lijkt daar gefrustreerd over te zijn, want hij zegt dat zijn pogingen om het te hebben over hoe het straks verder moet in Gaza, dat maar weinig gehoor kreeg in het Israëlische kabinet. Hij zegt dat hij graag ziet dat er een nieuw lokaal bestuur komt. Dus niet de controle door Israël, maar een nieuw bestuur van Palestijnen zelf, die niet gelieerd zijn aan Hamas. Nou, dat hebben we natuurlijk al wel eerder gehoord, dat plan. Maar daar lijkt vooralsnog niets mee te zijn gedaan. En volgens Gallant krijgt hij op die oproep om daarin stappen te zetten vanuit het Israëlische kabinet dus maar weinig gehoor. En hij roept Netanyahu ook op om zich nu duidelijk uit te spreken dat Israël geen plannen heeft om zelf daar de controle te houden. Oké, dus dat is wat hij daar precies mee bedoelt eigenlijk. Ja, hij zegt dat dat een slecht idee is. Dat hij absoluut niet vindt dat Israël daar de controle zou moeten houden. Dat slecht zou zijn voor de veiligheid van het land. En dat het daarom belangrijk is dat er een lokaal nieuw bestuur gevormd wordt, los van Hamas. Oké. Hij had het verder in de persconferentie ook over de relatie van Israël met de VS. Wat zei hij daarover? Nou, we weten dat die relatie natuurlijk al een tijd flink onder druk staat. Echt wel verslechterd is sinds de oorlog. En Gallant ging specifiek in op het meningsverschil, zullen we het maar noemen, tussen Israël en de VS als het gaat om de inval in Rafah, in het zuiden van Gaza. De VS die is daar tegen, zoals veel andere landen. Maar Israël is die stad dus toch ondanks die internationale druk binnengevallen. En Gallant die zei daarover dat ze daarover in gesprek zijn met de VS, maar dat achter de schermen opgelost zal worden. Maar hij benadrukte wel dat een goede, sterke relatie met de Verenigde Staten toch essentieel is voor Israël. Hoe gaat het op dit moment in Rafah? Nou, de gevechten gaan nog steeds door. Israël die noemt het nog steeds een beperkte gerichte aanval, omdat het leger zich vooral in het grensgebied bevindt en in het oosten van de stad. Maar het leger zegt wij zijn klaar om die aanval verder uit te breiden. En Netanyahu die zei daar vandaag over dat volgens hem ook die inval nodig is en dat men erop moet rekenen dat het nog wel weken kan gaan duren. Verder ontkent Netanyahu dat er een humanitaire crisis gaande is, maar hulporganisaties die zeggen dat dat wel degelijk het geval is. Inmiddels zou ongeveer 500.000 mensen uit Rafah op de vlucht zijn geslagen. De grenspost naar Egypte daar is nog steeds gesloten. Dus er komt nog minder noodhulp binnen, waardoor de tekorten verder oplopen. Dus ja, de situatie daar is nog steeds heel erg zorgelijk. Het is vandaag ook een belangrijke herdenkingsdag voor de Palestijnen, de Nakba. Hoe verloopt die dag tot nu toe? Nou, zoals elk jaar zijn er in verschillende Palestijnse steden herdenkingen en protesten geweest. Zoals bijvoorbeeld in de stad Ramallah op de bezette westelijke Jordaan-oever. En ook was er in verschillende steden 76 seconden lang het luchtalarm te horen, omdat de Nakba dit jaar 76 jaar geleden is. En ja, die herdenkingsdag die is voor Palestijnen sowieso belangrijk. Maar dit jaar met de oorlog is die natuurlijk extra beladen. Het overgrote deel van de Gazaanse bevolking is ontheemd. Weet niet of en wanneer ze naar huis kunnen. Tegelijkertijd blijven Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever nog steeds land verliezen, omdat dat wordt ingenomen door ofwel kolonisten of de Israëlische regering. Dus de Palestijnen die zeggen eigenlijk vandaag herdenken we de Nakba, maar voor ons is die nog steeds gaande. Ja, dankjewel Nasra. En ook in Nederland wordt in verschillende steden en op stations stilgestaan bij de Nakba. Er worden bijvoorbeeld sit-ins gehouden voor Palestijnse slachtoffers. Verslaggever Jeroen de Jager is daarbij in Amsterdam. Jeroen, zijn daar veel mensen op afgekomen op die sit-in? Nou, dat valt op dit moment nog mee. En er is geen sit-in gaan, want het regent, dus dat wordt heel erg nat. Er zijn nu 200 mensen, denk ik. Veel minder dan we hebben gezien bij de studenten. Dit is overigens geen studentendemonstratie. Dit is door andere organisaties georganiseerd. En de bedoeling is dat ze zometeen gaan lopen door de stad en dan richting booking.com gaan deze keer. Oké, waarom? Nou, er is op dit moment een grote bijeenkomst gaande bij Booking.com. Alle corporate partners die zijn daar, 800 mensen bijeenkomst. En Booking.com verhuurt nog steeds accommodaties op de westelijke Jordaan-oever. In de illegale Israëlische nederzettingen daar. Daar gaan ze dus voor de deur. Ze hebben gezegd, neem allemaal materiaal mee om geluid te maken. Gaan ze een geluidsdemonstratie houden bij Booking.com... om hun afkeur daarover uit te spreken dat daar nog steeds inderdaad accommodaties verhuurd worden. Ze zeggen, op deze manier steunt Booking.com indirect de oorlog in Gaza, want er wordt op de westelijke Jordaan over dus gewoon geld verdiend. Ja, en je noemde net al de studentendemonstraties. De Universiteit van Amsterdam heeft aangegeven dat ze morgen weer open gaan. Weet jij hoe dat er precies uit gaat zien? Ja, eerder dan verwacht, hè? Want we hebben vandaag wel degelijk vanochtend berichten gekregen dat ze voor langere duur dicht zouden gaan. Ze hebben toch gezegd, ja, de tentamens staan voor de deur. We gaan wel weer open, we gaan extra beveiliging inschakelen. Dat houdt niet tegen dat studenten daarmee binnen kunnen komen. Want die extra beveiliging is niet bij machten om grote groepen studenten tegen te houden. Maar vanwege de studenten die door willen studeren, en dat is toch het gros van de studenten op de UvA, willen ze de universiteit gewoon weer open hebben. Dankjewel, Jeroen de Jager vanuit Amsterdam. Robert Vriezen bij de ANWB. Heb je nog goed nieuws voor de mensen die vaststaan? Ja, we zitten zo rond de 300 kilometer, dus het neemt in zijn algemeenheid wel af. Maar je moet niet op de A50 zijn vanuit Eindhoven naar Os, want daar heb je nog 40 minuten vertraging tussen Zon en Breugel en Veghel Noord in de vorm van 13 kilometer file. Na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. Wel een half uur vertraging ook nog op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. 8 kilometer file rijden tussen Waalwijk Centrum en afrit Nieuw-Kuik. De Amerikaanse president Biden en de voormalig president Trump houden hun eerste televisiedebat op 27 juni. Volgens de Amerikaanse zender Fox News accepteert Trump het voorstel om dan in Atlanta te debatteren. Eerder had Biden al de uitnodiging van CNN geaccepteerd. Op 5 november zijn de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. De Franse president Macron heeft de noodtoestand uitgeroepen in Nieuw-Caledonië. Die eilandengroep is een Frans overzees gebied in de buurt van Australië. En Macron roept een noodtoestand uit vanwege een geweldsuitbarsting op de eilanden. Die ontstond toen er een nieuwe wet werd aangekondigd vanuit Frankrijk. Correspondent Eline Huisman. Ja, Eline, waarom roept deze nieuwe wet in Nieuw-Caledonië zoveel weerstand op? Ja, wat allereerst belangrijk is om te weten is dat Nieuw-Caledonië een voormalige Franse kolonie is. Die nu dus een van de Franse overzeese gebieden is. En onder Frans gezag valt. Maar die koloniale geschiedenis is wel belangrijk in dit verhaal. De grondwetswijziging waarmee het Franse parlement vandaag heeft ingestemd. En waarover nu zoveel woede is. Die gaat over de vraag wie van de inwoners van Nieuw-Caledonië stemrecht heeft bij lokale verkiezingen. Tot dusver was het zo geregeld dat de inheemse oorspronkelijke bevolking en hun nazaten dat hadden. Plus iedereen die al voor 1998 in Nieuw-Caledonië woonde. Maar de Franse regering vindt dat eigenlijk een beperking die niet meer democratisch is te verdedigen. En die wil daarom de grondwet wijzigen naar iedereen die 10 jaar of langer in Nieuw-Caledonië woont. Om die ook stemrecht te geven bij lokale verkiezingen. En dat stuit tegen de borst van tegenstanders die eigenlijk vrezen dat de positie van de Kanaak, dat is de oorspronkelijke bevolking, daarmee wordt gemarginaliseerd. En sommige van hen zien het eigenlijk als een soort van opnieuw koloniseren. Ja, precies. En dat zorgde dus echt voor zo'n geweldsuitbarsting. Ja, precies. In de jaren 80 heeft deze archipel ook te maken gehad met een grote gewelddadige opstand om onafhankelijkheid. Maar nu deze groep kiesgerechtigden wordt uitgebreid, ligt dat heel gevoelig. Want destijds is die beperking ingevoerd om juist tegemoet te komen aan het gevoel dat er decolonisatie nodig was en de positie van de Kanak te verbeteren. Dus dat daar nu aan getornd wordt, ligt heel gevoelig en roept hele heftige reacties op. Ja, en Macron heeft dus de noodtoestand uitgeroepen. Er is ook een spoedbijeenkomst gehouden. Wat is daar verder nog uitgekomen? Ja, dat klopt. Die noodtoestand maakt het makkelijker om ingrijpender maatregelen te nemen voor de ordediensten. Daarnaast heeft Macron ook opgeroepen aan de volksvertegenwoordigers in Nieuw-Caledonië zelf om alsnog met elkaar in gesprek te gaan op tot een nieuw akkoord te komen en die stemgerechtigden wel aan te passen. als dat lukt, dan is hij bereid om de grondwetswijziging op te schorten. Maar heeft hij er ook bij gezegd, eind juni roep ik, als het niet is gelukt, alsnog de Senaat en de Franse Tweede Kamer bijeen om die wijziging door te voeren. Ja, Eline, ik denk dat heel veel luisteraars niet eens weten waar Nieuw-Caledonië ligt. We horen er nooit iets over. Het is niet zo groot. Waarom is dit gebied zo belangrijk voor Frankrijk? Ja, dat klopt. Het ligt tussen Australië en Fiji in. En Nieuw-Caledonië is voor Frankrijk strategisch heel belangrijk, omdat de archipel een hele grote voorraad nikkel heeft. 20-30% van de mondiale voorraad wordt geschat. Dat is nodig voor de productie van onder andere batterijen en ook mobiele telefoons. En het is een belangrijke Franse uitvalsbasis om in de Indo-Pacific meer invloed te hebben. Dat is een regio die geopolitiek en economisch van belang is, steeds groter belang, en waar ook de Chinese invloed steeds verder toeneemt. Dus Frankrijk houdt daar graag stevige voet aan de grond. Dank, correspondent Eline Huisman. Defensie heeft de boel nog steeds niet op orde. De beveiliging van militaire objecten rammelt en er is een chronisch personeelstekort, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Barbara Josiasse is collegelid bij de Rekenkamer. Goedenavond. Goedenavond, mevrouw Wallenburg. Kunt u uitleggen wat Defensie niet op orde heeft? Nou ja, ook dit jaar hebben wij als Algemene Rekenkamer de controle gedaan van de bestedingen van geld en van de bedrijfsvoering bij Defensie. En wat wij zien is, de minister van Defensie die investeert stevig in de gereedheid van de krijgsmacht. Maar tegelijkertijd zien we ook, er moeten nieuwe spullen aan worden geschaft. En dan kunt u denken aan Patriot-raketten of F-35's. En daar zien we dus dat uiteindelijk 63% van de projecten die er op dit moment is vertraagd. En sommige zelfs meer dan 10 jaar. Dat heeft allerlei redenen. Het tekort aan personeel, er is druk op die defensiemarkten. Dus dat is eigenlijk over de nieuwe spullen. Maar met name als het gaat over de bestaande spullen, dus het materieel beheer. Als we kijken naar het inventarisbeheer of het munitiebeheer. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan helmen, aan brandstof, aan medische voorraden. Ja, die zijn niet op orde, maar ze zijn wel bepalend voor de inzet. We hebben ook op het gebied van veiligheid, en daar refereert u ook naar, gezien dat als het gaat om militaire objecten, de beveiliging daarvan, en dat zijn dan objecten in de hoogste risicoklasse, ja, is niet op orde. Nee. Cryptomiddelen, dat gaat dan over versleutelde communicatie. Dat kan gehackt worden of verstoord. Daar praten de troepen ook met elkaar mee. En daar kun je ook eventueel wapensystemen mee aansturen. Ja, dat beheer is niet op orde. Het klinkt allemaal heel ernstig. En wat wel bijzonder is, is dat in 2020 de Rekenkamer Defensie ook al een dikke onvoldoende heeft gegeven. Is er dan in de tussentijd helemaal niks aangepast? Er zijn plannen gemaakt. Alleen wat wij zien is dat de urgentie om die grip te krijgen op die basis, die zal er moeten komen. Tegelijkertijd, ja, er is wel een oorlog gaande op het Europese continent. Precies de reden juist om die basis op orde te krijgen. Er is een personeelstekort bij Defensie, ook bij Defensie. Er is druk op die defensiemarkten. Maar tegelijkertijd, voor die gereedheid, voor die slagkracht, zal die basis op orde moeten komen. Vandaar dat wij de minister oproepen. Krijg zo snel mogelijk grip op deze bedrijfsvoeringszaken. Ja, en hoe moet de minister, en er komt de kans is groot dat er een nieuwe minister aankomt, hoe moet hij dat gaan doen? Mm-hmm. Nou, we hebben gezien dat intern is er een nieuw besturingsmodel gekozen. 2 jaar geleden, ik zal je daar niet mee lastigvallen. Dat was overigens ook februari 2021, oorlog Oekraïne. Waarbij eigenlijk de interne besturing voor dit soort zaken is gegaan naar de chef defensiestaf. Maar ja, die is tegelijkertijd militair leider. Die is adviseur voor de minister. En wat we zien is, met die herbelegging van taken is er geen personeel capaciteit meegekomen om dat uit te voeren. Nee. Dus dat zal, zal de minister grip op orde krijgen. Ja. Dus ook, ja, dat moet op orde, ja. Dank voor uw toelichting op dit rapport. Barbara Josiasse, collegelid bij de Algemene Rekenkamer. Dank. En het was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, Fleur, BBB-leider Caroline van der Plas feliciteerde Nederland zojuist met het akkoord dat 4 onderhandelende partijen met elkaar hebben gesloten. Zometeen in Dit is de Dag een debat over de vraag of die felicitatie terecht is of niet. Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Christian Bonenbakker. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws en Co. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De fracties van de beoogde coalitiepartijen buigen zich over het onderhandelaarsakkoord dat volgens NSC-leider Omtzigt 25 kantjes stelt. Het fractieoverleg kan lang duren, waarschuwde VVD-leider Jessel Gus. Naar verluidt zijn niet alle VVD-kamerleden enthousiast over samenwerking met de PVV. Slovaakse artsen proberen het leven te redden van premier Fico, die vanmiddag werd neergeschoten. Hij wordt volgens Slovaakse media al meer dan 2 uur geopereerd. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Het zou een man van 71 zijn die een wapenvergunning had en waarschijnlijk alleen handelde. De Brits-Palestijnse chirurg die Nederland niet in mocht vanwege een Duits inreisverbod, heeft dat verbod in Duitsland met succes aangevochten. Dat betekent dat hij de Schengenzone weer in mag. Waarom Duitsland hem weigerde is onduidelijk. De arts spreekt zich veelvuldig uit tegen de Israëlische agressie in Gaza. De Erasmus Universiteit in Rotterdam sluit morgen uit voorzorg alle gebouwen. Pro-Palestijnse organisaties gaan dan demonstreren op de campus. En daarbij kan volgens de autoriteiten de veiligheid niet worden gegarandeerd. Het weer in het zuiden en midden bewolkt met buien. In het noorden is het droog met zon. Ook morgen deze tweedeling met maxima van 17 graden in het zuiden tot 25 in het noorden. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. 240 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Dus het wordt minder, maar het gaat wel langzaam. Dat komt met name door de file op de A2 bijvoorbeeld, vanuit Amsterdam naar Utrecht. Want er staat nog 8 kilometer tussen afrit Vinkeveen en Maarsen. Met een uur vertraging. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht nog een kwartier vertraging tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg. En de A50 is weer vrijgegeven vanuit Eindhoven naar Os na een ongeluk bij Veghel-Noord. Staat nog wel 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Schreeuwende, gillende of spelende kinderen in de trein. Voor veel mensen is dat een grote ergernis. Als je een lange schooldag hebt gehad en je zit eindelijk... dan zit er zo'n zinnetje met allemaal kleine kinderen en de leerlingen zitten te huilen... dan